Ngoi oi oi oi oi ngoi oi oi oi ngoi oi oi ngoi oi oi ngoi oi oi ngoi oi keda pa ngoi te ngoi ta wan betting na dun karo wan beti pi ta wan bet mung no akta yak not yak nombra wan bin bet mung ama kishan bre hara de ne hara bi kishan bre yak tu hya na de ha ma ne te ha ka ne ta shir ti ta yak tu le ha ma ti ta ti ma ata It be on the on Pihongi and Brahad Mohan Kianing Nihama. Haka Kushanta, Kai Harema, Ikikuto, Kianing Nate Mama. Haka Kushanta Tikilira Mama. Anon Kilirak Karatima Ipana than Akira in Haripan than that hat in Tak Hadmo. Yawo Ananta got clit on that Nukar Kong Tedmo Hama. Ananta that Nukar Kong Tedmo. Aya Kratam Bull Hanata Tedmo. Randene Harakushan Hoda. Ayak rata tel na ti pen king ling king era kishan da ti kin ben ha da am ayak ra nin mung ya ka kishan ha wa ang lin lin ka ni yu le da yu ang ma da ang tan dat ko shor ma ang ma da ngoi ngi mung ya ma da nu ka tu ha tu da ni le ti ha ka ga yak tu le mu ni ke ma ma sha kishan bre ha ne ti ha ke mun ko da ak da kinyon da nu da tung ti ha ma kinyon For ang gai kong korek aktan dan muntat kong teir di hama. Hama. Di katak di hama. Krot-krot syore kong teir mo hama. Haran di ne. Hanean pin dan uhe hat kan ni. Dan korek tami hata ni yano di. Hara kishan da yu ang tu he ni. Hara kishan da takan yu kren ni. Yu len da takan men ni. Ka hara da atitati tu he ya mon kan da. Ampi hara ikron dan dan unko syor mon. Ampi tantung ke imo iyo isha kwan ni. Haka da tikrin ben hata. Ti angro ak angro isha ikron ya kreta. Bung bung he ne kit kasha. Ihoan da ikrin beta sya. Yak ang tan dat koi kemo anilin ke yata ning ni hapma. Haka da ti ma he yata ni hapma. Ke mon kwan kishan da vivir homi da ti. Mune kishan da wambet mung emo. Ane da wambet he ninge. Ti pi ang timi da timi pi ang da ikak ting tinge. Timi da kwan na hapma hana. Kishan da wir mati wambet da kwan na nga mara da. Ta ang wambet pi harit kak pi. Ti yak tu yu de pi yu ya ne ma kshan de ana ambra de yak tu ho ya ne yu ana anda ti tu kli ne ti ma da ti ti ki ku tan de ti tan de na ha ra ti ta nga tak tung sho ro yo ha ma ne ti ha ra ha ra ti kshan ma ke na ma kshan ta ti ka ni ni ni ni kshan ha ma ti ka ni ni ni yo wo ne ta ti ti ta nga tung ki tu ta ni ha ma